Unii Europejskiej. Od dziś aż do piątku trwa szalona promocja w LOT, czyli okazja na zakup biletu w niższej cenie. Wejdź na lot.com i sprawdź nasze oferty do Paryża, Mediolanu, Genewy, Amsterdamu oraz wielu innych miejsc. Najlepsze oferty na lot.com. Sprawdź. LOT. Ważne, z kim podróżujesz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 8 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Stopy procentowe nie zmienią się, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Zdaniem analityków to korzystne dla posiadaczy lokat i obligacji. Po naradzie w BBN ze swoimi poprzednikami szef biura mówi, że prezydent liczy na współpracę z nowym rządem w kwestiach bezpieczeństwa państwa. To historyczny krok, tak prezydent Zełenski komentuje decyzję Komisji Europejskiej rekomendującej rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co oznacza, że stopa referencyjna wynosi 5,75%. Analityk Expandera Jarosław Sadowski ocenia, że decyzja Rady to dobra informacja dla osób posiadających lokaty bankowe czy obligacje skarbowe. W ostatnim czasie realne oprocentowanie lokat, czyli uwzględniające i inflację, i podatek od odsetek, wzrosło znacząco. Minus 1,78%, czyli wciąż lokaty przynoszą straty w ujęciu realnym, ale dla porównania jeszcze właśnie w lutym tego roku to realne oprocentowanie wynosiło minus 15%. Komunikat z uzasadnieniem decyzji Rady zostanie opublikowany jeszcze dziś, natomiast jutro zaplanowano konferencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prezydent Andrzej Duda liczy na współpracę z nowym rządem w kwestiach związanych z bezpieczeństwem państwa. Mówił o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera po spotkaniu ze swoimi poprzednikami. Podkreślił, że w obecnej sytuacji na świecie dobre relacje między prezydentem a Radą Ministrów mają szczególne znaczenie. Cały spór polityczny, jaki możemy toczyć w obszarze spraw światopoglądowych, spraw gospodarczych, spraw związanych z polityką monetarną, społeczną, to niezwykle istotny aspekt bieżącej polityki. Natomiast sprawy bezpieczeństwa stanowią wyjątkowy obszar w absolutnie wyjątkowym czasie. I słowo współpraca jest najważniejszym oczekiwaniem zwierzchnika sił zbrojnych w tej konkretnej materii. W BBN rozmawiano o bezpieczeństwie, modernizacji armii, a także reformie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Europoseł Patryk Jaki powiedział, że przyjęcie przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego wniosku o uchylenie immunitetu politykom Zjednoczonej Prawicy świadczy o tym, iż środowisko Platformy Obywatelskiej realizuje program, tu cytat, Zemsta Plus. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przegłosowała wczoraj wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu, Beacie Mazurek, Tomaszowi Porębie i Beacie Kępie. Sprawa ma związek ze spotem Prawa i Sprawiedliwości ostrzegającym przed polityką migracyjną Platformy Obywatelskiej. Patryk Jaki powiedział, że spodziewał się takiego wyniku głosowania. Chcą wsadzić nas do więzienia na 3 lata za to, że polubiliśmy post na Twitterze. I dzisiaj tak Polska demokratyczna będzie wyglądała, że jeżeli ktoś w internecie będzie klikał nie w to, co podoba się politykom z ekipy Tuska, to będzie im groziło więzienie. To po pierwsze, a po drugie, no mówią, że są obozem demokratycznym, a widać, że są ewidentnie przeciwko wolności. Parlament Europejski ma wypowiedzieć się w tej sprawie podczas głosowania najprawdopodobniej na sesji w Strasburgu za niecałe 2 tygodnie. Ukraina jest częścią Europy, broni jej wartości i powinna wejść do Unii Europejskiej. Tak ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Komisji Europejskiej, która rekomenduje rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Zanim to się stanie, władze w Kijowie będą musiały jednak dokończyć reformę. Wołodymyr Zełenski w związku z rekomendacją Komisji Europejskiej opublikował krótkie orędzie do rodaków. Wieści płynące z Brukseli nazwał historycznym krokiem. Nasz kraj powinien być częścią Unii Europejskiej. Ukraińcy na to zasługują, broniąc wartości europejskich i tym, że w warunkach pełnowymiarowej wojny wypełniamy swoje zobowiązania, rozwijając instytucje państwowe i podejmujemy wszystkie niezbędne decyzje. W swojej rekomendacji Komisja Europejska stwierdziła, że Ukraina wprowadziła niezbędne reformy dotyczące m.in. wolności mediów czy też wymiaru sprawiedliwości. Rozpoczęcie negocjacji członkowskich będzie uzależnione jednak od dokończenia przez Kijów reform antykorupcyjnych dotyczących praw mniejszości narodowych oraz regulujących lobbying. Ostateczną decyzję co do rokowań akcesyjnych muszą jednomyślnie podjąć wszystkie kraje unijne. Może to nastąpić już w grudniu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Lekarze zalecają kolejne szczepienia przeciw COVID-19. Według najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia w ciągu doby w kraju stwierdzono potwierdzono prawie 1200 nowych zakażeń. Dostępne szczepionki są skuteczne także na najnowsze mutacje koronawirusa, mówi ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie dr Sławomir Kiciak. Jeżeli nawet nie zapobiegnie to zachorowaniu, to przebiegi są łagodne, ograniczające się do niewielkiego nieżytu górnych dróg oddechowych i w zasadzie 2-3 dni jest po kłopocie. Natomiast osoby nieszczepione czy szczepione poprzednimi wariantami chorują zdecydowanie ciężej. Lekarze dodają, że nie ma przeciwwskazań, by szczepiąc się przeciwko COVID-19, szczepić się również przeciwko grypie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na południowym zachodzie pogodnie, bez opadów. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać deszcz, bo w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tej nocy w rejonach podgórskich możliwe przymrozki, ale tylko do -1 stopnia, więc takie umowne. W pozostałych regionach +1 na południu, 4 w centrum, 6 na północnym wschodzie, do 7 na wybrzeżu. To nocą, a jutro w ciągu dnia w miarę pogodnie, szczególnie w centrum i na południu, za to na północy kraju będzie się chmurzyć, na Pomorzu, na Kujawach miejscami może padać, uspokajam, deszcz. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, w porywach do 90 km na godzinę. No i temperatura jutro od 6 stopni na Podhalu, 8 na Wybrzeżu, w centrum około 11, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do stopni 13. Pierwszy kraj na świecie zakazał produkcji i obrotu żywności syntetycznej, czyli tej z laboratorium. To w trosce o zdrowie i o rolników, o tym powiemy. Będzie też o korupcji w piłce, alarm w Hutniku Kraków. Wszczął jego prezes, który uważa, że niemożliwe jest, by klub przegrywał 2 ostatnie mecze, szczególnie, że w każdym z nich prowadził i to 3-0. Będzie także o Holandii, która wprowadza w szkołach zakaz używania telefonów. Czy podobny przepis powinien być także w Polsce? Program Trzeci Polskiego Radia. Między innymi o tym powiemy już za kilka chwil. Proszę zostać z nami 6,5 minuty po godzinie 16, jako że trwa konflikt na Bliskim Wschodzie. O tym powiemy już za moment. Yeah. Roots, The Seed. 10 minut po godzinie 16 izraelskie wojsko weszło do Gaza City, najważniejszego, najbardziej dotąd zaludnionego miasta w Gazie. Informacje potwierdzili wieczorem na konferencjach prasowych premier oraz minister obrony Izraela, a to oznacza, że rozpoczęła się prawdopodobnie najważniejsza część izraelskiej ofensywy lądowej. Tymczasem sytuacja humanitarna na miejscu z każdą godziną się pogarsza. Informacje o tym, co dzieje się w Gazie, zbiera Wojciech Cegielski. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Powiedz, dlaczego to właśnie Gaza City jest teraz głównym celem izraelskiego wojska? No bo to jest centrum Gazy, czyli strefy Gazy. Miasto nie tylko najbardziej zaludnione, jak powiedziałeś, ale także miejsce, gdzie swoje siedziby i centra dowodzenia ma mieć Hamas. Stąd to właśnie zdobycie Gazy jest teraz głównym zadaniem izraelskich oddziałów lądowych, które w strefie Gazy są od półtora tygodnia. Gaza City jest otoczona, my operujemy wewnątrz miasta. Z każdą godziną i z każdym dniem zwiększamy presję na Hamas. Zabiliśmy już tysiące terrorystów, zarówno na powierzchni ziemi, jak i pod ziemią. Tak mówił wczoraj izraelski premier Benjamin Netanyahu, a izraelski minister obrony Yoav Gallant poinformował z kolei, że najważniejszy dowódca Hamasu w Gazie, Yahya Sinwar, jest teraz w odciętym od świata bunkrze. Wcześniej informowano, że zabicie liderów organizacji jest głównym celem właśnie tej izraelskiej operacji. Armia twierdzi, że w nocy zabiła kolejnego przywódcę Hamasu, tym razem człowieka, który odpowiadał za dostawy broni. Poinformowano też, że zginął kolejny 31. izraelski żołnierz, a po południu wojsko poinformowało, że od początku operacji lądowej znaleziono i zniszczono wejścia do 130 podziemnych tuneli Hamasu. Hamas informuje, że zadał bardzo poważne straty izraelskiemu wojsku i że Izrael w nocy bombardował cywilne domy w Gaza City. No ale zweryfikowanie tych informacji podawanych przez obie strony, zarówno przez izraelską, jak i palestyńską, nie jest w tej chwili do końca możliwe. Dodajmy, że w sumie od początku izraelskich nalotów zginęło w Gazie 10,5 tysiąca Palestyńczyków, z czego prawdopodobnie 4 tysiące to dzieci. Tysiące Palestyńczyków uciekają właśnie na południe strefy Gazy, tak twierdzi izraelska armia. Wojsko poinformowało, że na kilka godzin przerwało naloty na północną, centralną część enklawy, by umożliwiać ewakuację cywilów w bezpieczniejsze miejsca. Wracając do tego, czy mówiłeś, wobec tak dużej liczby ofiar cywilnych, no rośnie presja na Izrael, by wstrzymał bombardowania. Tak, część krajów arabskich oraz międzynarodowych organizacji domaga się zawieszenia broni. To jest ważne rozróżnienie. Izraelskie władze twierdzą, że takiego zawieszenia broni nie będzie, póki Hamas nie uwolni wszystkich 242 zakładników. Inne kraje, jak na przykład Stany Zjednoczone, i o czym mówił zresztą prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, negocjują z Izraelem przerwę w bombardowaniach, aby można było dostarczyć pomoc humanitarną i właśnie umożliwić cywilom ucieczkę. I to, o czym mówiłeś, ta informacja izraelskiej armii o tych tysiącach ludzi, które jadą lub idą w tej chwili na południe. To jest informacja o takim oknie, które armia miała otworzyć. Nie wiemy, oczywiście nie potrafimy tego zweryfikować, bo tam na miejscu, w tej akurat strefie, nie ma dziennikarzy. Wiemy natomiast, że z domów w całej Gazie uciekło już 1,5 miliona mieszkańców Gazy, czyli niemal 3/4 całej populacji. A na południu, gdzie jest strefa teoretycznie bezpieczniejsza, wiele tysięcy osób koczuje na ulicach lub w ośrodkach ONZ, które są przeludnione i nie są w stanie już przyjmować kolejnych Palestyńczyków. Na przykład w ośrodku w Han Yunis jedna toaleta przypada na 600 osób, a dostęp do pitnej wody ma obecnie zaledwie 4% populacji Gazy, o czym mówił mi między innymi Osama Abu Zaibida, jeden z Polaków, który jest w tej chwili w Gazie. Gaza? Nie mamy dostępu do wody. Do pitnej wody nie mamy. Do prądu. Sieć komórkowa jest bardzo słaba. Połączenie internetowe to mamy tylko jedną godzinę dziennie. Do Gazy wjeżdżają co prawda kolejne ciężarówki z pomocą humanitarną. Od początku listopada wjechało ich około 650, ale według ONZ potrzeby ludzi na miejscu są znacznie większe. No i oczywiście także zbieramy te informacje na razie i również szukamy potwierdzenia, bo nie jest jasne, czy przerwa w nalotach to efekt presji na Izrael, o której mówiłeś, bo coraz więcej krajów, w tym także największy sojusznik Izraela, czyli Stany Zjednoczone, naciskają albo na zawieszenie broni, albo na czasowe wstrzymanie walk. A informacje o sytuacji w strefie Gazy zbiera Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa Kwadrans po godzinie 16. We'll be right back. zamieszały w neuronach nam warianty snu. Galaktyki się śmieją w milczeniu. Do widzenia do jutra. Rogucki, dziś w audycji popołudniowej zastanawiamy się, czym tak naprawdę jest zdrowe jedzenie. Dwie dwójki i siedem trójek. Uhodowanego przeze mnie królika i uhodowane przeze mnie warzywa i moją żonę, która się specjalizuje właśnie w takim ekologicznym hodowaniu warzyw. Mięso i warzywa, samo zdrowie. Na razie warzywa odłożymy na bok, samo mięsko i o nim to teraz, bo zanim na dobre się pojawiło, już ma być zakazane. Przynajmniej taki zamiar mają Włosi, o czym mowa, no syntetycznym mięsie i wszelkiej żywności wytwarzanej w laboratoriach. Na świecie wiele firm czy startupów pracuje nad syntetyczną żywnością, a mimo to Włosi, co się im smakoszą dziwić, już są sceptyczni, nie chcą słyszeć o carpaccio z wołowiną z probówki. Czy czeka nas rewolucja i czy nam przyjdzie się kiedyś, nie wiem jak to nazwać, zaprzyjaźnić może tak z kotletami made in laboratory? O tym Kuba Witkowski. Schabowy wprost z laboratorium na nasz talerz? Tak, tak, już coraz bliżej do tego. Już dziś przecież w sklepach na półkach można znaleźć na przykład kotlety sojowe a la schabowe o smaku kurczaka czy smalczyk wege z fasoli. Wdzięcznym surowcem do udawania są też, a jakże, ziemniaki. To jest roślinny parmezan zrobiony ze skrobi. Pokazuje Line Bach Christensen, szefowa rozwoju w jednej z duńskich firm. To tutaj z kolei wygląda jak mięsny klopsik. Bo wysiłki wielu startupów idą teraz w stronę wytworzenia roślinnych alternatyw dla żywności pochodzenia zwierzęcego lub wręcz wytworzenia syntetycznego mięsa. To dzieje się już. Mówi współzałożyciel akceleratora FoodTech AC Piotr Grabowski. Przed nami myślę, że wiele technologii bardziej zaawansowanych, które też już widzimy na zachodzie, jak mięso hodowane komórkowo, czy na przykład też mleko wytwarzane z enzymów w laboratoriach, czy druk jedzenia 3D, takie technologie już są na przykład w Izraelu. A wszystko to w imię szczytnych ideałów, które mają na celu ochronę planety, planety, redukcję emisji CO2, no i dobrostan zwierząt. Tyle, że zanim syntetyczne mięso w ogóle trafiło do sprzedaży, już wzbudziło kontrowersje. Włosi jako pierwsi chcą zakazać produkcji, eksportu oraz importu żywności syntetycznej. To żadna innowacja. Mówił dla La Presse włoski minister rolnictwa Francesco Lollo Brigida. Jest to jedynie odmiana tego, co zawsze stanowiło podstawowy związek między żywnością, ziemią, morzem i pracą. Zgoda na taką żywność oznacza zmianę naszego modelu cywilizacji i ja wierzę, że w ten negatywny sposób. Żywności nie produkuje się w fabryce. Tak czy siak, tu chodzi nie tylko o smak i wygląd, ale i właściwości odżywcze. Tak jest przecież choćby z naturalnym mlekiem matki i mlekiem modyfikowanym. Nigdy nie będzie pomiędzy nimi znak równości, mówi dietetyk Monika Hajduk. Pomimo tego, że są tam dodawane syntetyczne witaminy, składniki mineralne, to zawsze jest tam taka utracona wartość, chociażby w postaci przeciwciał, które są naturalnie produkowane przez mamę. I na tej samej zasadzie tradycyjny schabowy też jeszcze długo będzie nie do podrobienia. A nie, no to tak, ale włoski pomysł zakazania produkcji, importu, eksportu sztucznej żywności poparł, przypomnijmy, unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. A my dziś w audycji popołudniowej pytamy, jeśli chodzi o tę zdrową żywność, bo dziś w kalendarzu pojawiły się takie święta. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. I z czym nam się to kojarzy? A propos tego zdrowego jedzenia, zawsze mam tylko jedno skojarzenie. Drogo, niesmacznie i mało. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo albo telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 2 i 7 3. Everything you own. David Bowie muzycznie w audycji popołudniowej i Państwa głosy 2 2 7 3. Niskie stopy procentowe wcale nie powodują niższych cen w sklepach. To jest troszeczkę tak, jak z jadącym samochodem. Jeśli jedzie samochód powiedzmy 100 na godzinę i wciskamy hamulec, to on dalej jedzie, tylko wolniej. Już za chwilę informacje dla kierowców w Radionawigatorze. Będzie skrót serwisu Pogoda, a o stopach procentowych powiemy w Ekonomii w Trójce już za moment. Zapraszamy do reklamy. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Agencja Muzyczna i program Drugi Polskiego Radia polecają Mateusz Pałka Trio, nowy album artystów kolejnego pokolenia polskiej szkoły jazzu. Płyta Melodies, The Magic Mountain. To 10 autorskich kompozycji inspirowanych poezją, prozą, malarstwem i naturą. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Sprawdzamy, co na drogach w Radionawigatorze Trójki. O tym, co dzieje się na drogach, ręka na pulsie trzyma Anna Jabłońska. Witamy ponownie. Witam, a dzieje się bardzo dużo. We Wrocławiu ponad 10 km ma korek w stronę Katowic na czwórce. Zator zaczyna się na węźle Wrocław południe. A czwórka mocno korkuje się też na Śląsku w stronę Wrocławia. Korek jest na dojeździe do Rudy Śląskiej za węzłem Batory. Na wyjeździe z Katowic korek przed węzłem Brzęczkowice. W Katowicach spory ruch i sporo utrudnień na S86 w stronę Sosnowca. Kierowcy co chwilę zwalniają też na drodze 44 między Mikołowem i Tychami. W wielu miejscach zwalnia też jedynka między Pszczyną i Czechowicami Dziedzicami. W Poznaniu korek jest na S11 przed węzłem Krzesiny. W stolicy Wielkopolski korkuje się też miejski odcinek drogi krajowej 92. O 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie trwają konsultacje marszałka seniora z klubami parlamentarnymi. Dotyczą organizacji pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Izby. Podczas konsultacji ma być ustalona kwestia pomieszczeń sejmowych i miejsc na sali plenarnej dla poszczególnych klubów. Sejm nowej kadencji zbierze się w poniedziałek. Katar w porozumieniu z USA prowadzi negocjacje z Hamasem w sprawie uwolnienia od 10 do 15 przetrzymywanych przez to ugrupowanie zakładników, a w zamian za krótkie zawieszenie broni w wojnie z Izraelem, podaje AFP. W Katarze mają swoją siedzibę biuro polityczne Hamasu. Ugrupowanie przetrzymuje ponad 200 zakładników uprowadzonych z Izraela podczas ataku z 7 października, który rozpoczął obecną wojnę. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Polska pokazała, że jest humanitarnym supermocarstwem, ocenił ambasador USA w Polsce Marek Brzeziński. Zaznaczył, że przeznaczając dodatkowe zasoby i wiedzę, może ona rozszerzyć zdolność do zapewniania wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego wszystkim, którzy tego potrzebują, Polakom i uchodźcom z Ukrainy, napisał Brzeziński. Amerykański dyplomata w mediach społecznościowych przekazał, że promowanie zdrowia psychicznego jest jednym z jego priorytetów jako ambasadora. Wielka radość mołdawskich polityków po rekomendowaniu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Mołdawią przez Komisję Europejską. Prezydent Mołdawii mówi, że zdaje sobie sprawę, iż decyzja zapadła częściowo na kredyt, ale jej kraj zrobił i zrobi wiele, by się jak najszybciej znaleźć w Unii Europejskiej. Mołdawia uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej razem z Ukrainą pod koniec czerwca ubiegłego roku. Więcej informacji o 17:00. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry raz jeszcze i jest zaskoczenie, powiedzmy to raz jeszcze, Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Ta główna cały czas wynosi 5,75%. RPP uznała, że choć proces dezinflacji postępuje w satysfakcjonującym tempie, to niepewność odnośnie jego dalszego przebiegu nie pozwala na złagodzenie warunków monetarnych już teraz. Choć inflacja prawdopodobnie obsunie się w pobliże 4% w pierwszym kwartale przyszłego roku, to potem przez wiele miesięcy będzie oscylować wokół tego poziomu, a trwały powrót do celu NBP, który wynosi 2,5% z jednopunktowym marginesem, to perspektywa najwcześniej 2025 roku. Tak mówi Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP. Rada zapoznała się na zakończonym właśnie posiedzeniu z ważnym dokumentem, projekcją inflacji. Ten dokument poznamy za kilka dni, ale już teraz w swoim komunikacie Rada pisze na gorąco, że inflacja średnio za cały rok może wynieść nieco poniżej lub równe 11,5%. Członkowie Rady stąpają jednak delikatnie po kruchym lodzie, bo jak piszą pod znakiem zapytania będzie spadek inflacji przy ewentualnych zmianach w polityce podatkowej i różnego rodzaju regulacjach, a tu dodajmy niepewność jest spora, bo na przełomie roku stery może przejąć nowy rząd. A co na przełomie roku stanie się z cenami prądu? To także wielkie pytanie. Zdaniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rafała Gawina, odchodzenie od różnego rodzaju rozwiązań osłonowych powinno przebiegać metodą małych kroków. Choć ja mam głębokie przekonanie, że interwencja w rynku, o ile była uzasadniona, nie jest de facto rozwiązaniem na przyszłość. Tak? To znaczy tym podstawowym, bazowym rozwiązaniem jest rynek, są mechanizmy konkurencji, bo mam też przekonanie, że konkurencja jest najlepszym regulatorem rynku. Prezes URE powiedział te słowa w czasie konferencji energetycznej Europower w Warszawie. Jego zdaniem decyzja w sprawie cen prądu w przyszłym roku może zapaść, no właśnie, po nowym roku, przy sprawnej pracy parlamentu, a niekoniecznie jeszcze przed zakończeniem tego roku. Złoty, zobaczmy jak zachowuje się po decyzji Rady Polityki Pieniężnej, umacnia się i to znacząco. Za franka płacimy 4,61, za euro 4,44, za dolara 4,15, za brytyjskiego funta 5,09 zł, a giełda drgnęła delikatnie, ale cały czas WIG20 jest ponad procent pod kreską. Jutro w miarę pogodnie, szczególnie w centrum i na południu, za to na północy kraju będzie się chmurzyć, na Pomorzu, na Kujawach miejscami może padać deszcz, a wiatr umiarkowany i dość silny wysoko w górach w porywach do 90 km na godzinę. Jutro od 6 stopni na Podhalu, około 8 na Wybrzeżu, 11 w centrum, do 13 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Alarm w Hutniku Kraków. O korupcji w piłce nożnej powiemy za chwilę, a dziś przypomnę Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Gdy mówimy zdrowe jedzenie, to co jako pierwsze przychodzi nam na myśl? Jeśli chodzi o zdrowe jedzenie, to nie ma to jak jajeczniczka na bekonie ze świeżym szczypiorkiem oraz bułeczka krajzerka z masełkiem, takim prosto z mućki, z wiejskiej śmietany. Kochani, palce ryzać. Miodzio, miodzio. Przypomnę, dziś mówimy o zdrowym jedzeniu, a o smacznym pan już, myślę, wyczerpująco powiedział. Bardzo dziękujemy za 25 minut 17. My Chiefs i chyba najbardziej oddająca nazwa, jeśli chodzi o tłumaczenie tegoż zespołu Kajzerki Szefa. O Kajzerkach było przed chwilą. Teraz warto by się troszkę poruszać. Zdrowo, rzecz jasna, i uczciwie, jeśli myślimy o wszelkich dyscyplinach sportowych, a tym bardziej o piłce polskiej. Piłce w piłkarskiej drugiej lidze w ostatnich dniach doszło do niemałego skandalu. Zawodnicy drugoligowego Hutnika Kraków są podejrzani o ustawianie dwóch ostatnich meczów. Przypomnijmy, co ciekawe, zarzuty w stronę swoich piłkarzy kieruje zarząd klubu. To po kłosie porażek 3-5 z Kotwicą Kołobrzeg i 3-4 z rezerwami Lecha Poznań. Sprawie tym razem nie tylko na murawie przyglądał się Mateusz Warianka z trójkowej redakcji sportowej. Hutnik w dwóch ostatnich kolejkach dwukrotnie prowadził 3-0, żeby przegrać 3-5 i 3-4. W środowisku piłkarskim nikt nie pomyślał o tym, że być może te spotkania zostały sprzedane, albo ktoś postawił duże pieniądze u bukmacherów. W piłce takie rzeczy po prostu się zdarzają, choć kapitan Hutnika Krzysztof Świątek przekonuje, że jako zawodnik takie porażki przeżył po raz pierwszy. Tego się nie da wytłumaczyć, tak? Jest to rzecz niespotykana, no bo waliliśmy naprawdę duży numer i nie da się tego opisać słowami. No chłopcy przeżywają po prostu tą porażkę i tą wcześniejszą. Mogę przeprosić kibiców, no bo wiem, że im serce pęka, mi tak samo pęka serce i nie wiem tak naprawdę, co mam powiedzieć, bo myślę, że w tej sytuacji nie będzie dobrych słów. No jest mi przykro, no nie przeżyłem czegoś takiego w przygodzie z piłką swojej. Na pewno ta plama będzie na długi okres czasu, ale w tym momencie chyba nic więcej nie możemy zrobić, ani no powiedzieć. Po przegranej z drugą drużyną Lecha Poznań trener Bartłomiej Bobla miał nadzieję, że drużyna zrehabilituje się w kolejnym spotkaniu. Dla nas jest to bardzo bolesna porażka. Mieliśmy mecz ułożony, który graliśmy w bardzo dobry sposób i po pierwszej bramce się to kompletnie załamało. No i z bardzo dobrego meczu zrobiliśmy sobie niestety mecz bardzo zły. Nie chcę nic więcej tutaj dodawać. Zrehabilitować się nie udało. Obok porażek nie potrafił przejść obojętnie zarząd krakowskiego klubu, który nie dość, że zawiesił dwóch zawodników, to jeszcze zasugerował, że mogło dojść do tak zwanego match fixingu. W oświadczeniu klubu przeczytamy też, że sprawa została przekierowana do rzecznika dyscyplinarnego w PZPN-ie, a piłkarzy za karę obowiązuje 7-dniowy dzień pracy, co jak na standardy drugoligowe nie jest codziennością. Władze Hutnika szybko opublikowały wydały drugie oświadczenie. W nim czytamy, że nie mamy żadnych dowodów na to, że w ostatnich dwóch meczach Hutnika Kraków doszło do ustawiania meczów i też ich nie szukamy. Nie podejrzewamy żadnego z piłkarzy i członków sztabu Hutnika Kraków o ustawianie meczów. Celem podjętych przez klub Kroków jest ochrona dobrego imienia klubu, w tym również naszych zawodników i członków sztabu. Te słowa tylko zaogniły całą sytuację. Na pewno to nie koniec sprawy. W pierwszym oświadczeniu pojawiły się w końcu sugestie, że mecze mogły być ustawione. PZPN w tej sytuacji musi podjąć jakieś kroki. To oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać, a podsumowując, po 16 kolejkach Hutnik Kraków zajmuje 9 miejsce w tabeli drugiej ligi. Z dorobkiem 21 punktów prowadzi Kotwica Kołobrzeg, ma 30 punktów przed Pogonią Siedlce 29 i KKS-em Kalisz 28 punktów. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 18 minut 17. No i jeszcze jeden ważny temat. Zdrowa żywność, golonka, boczek, grochówka, to jest to, co bardzo kochamy. Stała pod ścianą, sącząc kakao, kapela dzieła, walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie, kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą, na co komu dziś wczorajszy dzień. Topiłem smutki w butelce wódki, obok Japończyk do lustra pił. Pytam żółtego, powiedz dlaczego też jesteś smutny, on na to mi. Moim zdaniem trzeba by było zmienić troszeczkę tą logikę i nie mówić o zdrowym jedzeniu, a o zdrowym trawieniu. Jeżeli wrzucimy do naszego żołądka najdroższe pożywienie, zalejemy to wodą i mlekiem, czyli zrobimy odczyn zasadowy, to jak się to ma wszystko strawić? To tak jakbyśmy do pieca wrzucili najlepszej jakości węgiel i zalali go wodą. Jak tam się ma to palić? Dziś o zdrowym jedzeniu między innymi, bowiem przypada Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. My zastanawiamy się wspólnie z Państwem, gdy tak mówimy, zdrowe jedzenie to jako pierwsze, tak od razu, co przychodzi nam na myśl. Niekoniecznie smaczne, ulubione, a zdrowe. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś też w audycji o tym, że Holandia wprowadza w szkołach zakaz używania telefonu. telefonów. Zastanawiamy się, czy podobny przepis powinien być w Polsce? W sprawie telefonów komórkowych w szkołach. Jeśli chodzi o smartfony, ja jestem stanowczo i kategorycznie przeciw, mam ten sam problem ze swoimi dziećmi, a wszystkim nadopiekuńczym i bardzo troskliwym mamom polecam zwykłe telefony z klawiaturą, gdzie można zadzwonić i wysłać SMS-a. O, właśnie, a jak to jest w rzeczywistości, jak to jest w naszej rzeczywistości szkolnej, o tym powiemy w audycji popołudniowej już za chwilę. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't let go. Cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, cause we both know. Above the breaking waves, memories floating back to my mind. You said, hold the line, I won't let go. Cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when I w audycji popołudniowej na 10 minut przed godziną 17. Już za niecałe 2 miesiące od stycznia przyszłego roku w holenderskich szkołach zacznie obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkół właśnie. O wprowadzeniu takiego rozwiązania powiadomiło tamtejsze Ministerstwo Edukacji. Zakaz będzie obowiązywał w szkołach podstawowych i specjalnych. Marleen Pol, szefowa holenderskiego resortu edukacji, uspokaja i zapewnia, że korzystanie ze smartfonów będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, no choćby na lekcjach w celach edukacyjnych czy dydaktycznych. Ale jak się okazuje, takie rozwiązanie nie jest czymś nowym, zaskakującym, bo w szkole podstawowej numer 4 w Lesznie już od kilku lat obowiązuje właśnie taki zakaz korzystania z komórek. Skąd taka decyzja? Jest to wypełniać czasu wolnego. Zdarza się czasem godzina, a czasem nawet 4. Też sporo. komórki są niebezpieczne dla dzieci, prawda? Zdecydowanie są jednym z budulców, który powoduje uzależnienie u dzieciaków. Psycholog Wioletta Wysokińska. To się dużo dzieje. Na social media gra, trąbi, śpiewa, 30 sekund, jeden filmik, drugi filmik, pobudza układ nerwowy. To idzie wszystko w tą stronę, żeby coś się działo. Im bardziej układ nerwowy jest przeciążony, tym szybciej odczuwają ci też zmęczenie. Mało tego, przede wszystkim czasami możemy odczuwać brak kontaktu z innymi, bo wszystko, co chcemy, mamy w telefonie. Szkolna pedagog Kamila Grzywaczyk dodaje. Jest to ułatwienie, jest to sprzęt, który pomaga nam w codziennym funkcjonowaniu, natomiast jest to rzecz, która uzależnia. Przerwa nie powinna być takim czasem, który znowu pozwala młodzieży sięgać do telefonu. Marek Pawełkiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Lesznie. To powinien być czas, kiedy oni mogą odpocząć, rozładować emocje, mogą z sobą porozmawiać, zwyczajnie pobyć po prostu, a nie siedzieć każdy w swoim smartfonie. W naszej szkole od lat funkcjonuje taki dobry obyczaj, zapisany oczywiście odpowiednio w statucie, że nie używamy telefonów komórkowych na terenie szkoły. Z jednej strony dobrze, ponieważ możemy spędzić czas z innymi, a z drugiej nie, ponieważ czasami moglibyśmy coś sprawdzić po prostu. Czasem by się te telefony przydały, żeby na przykład do rodziców wysłać SMS-a z oceną, a nie, że ciągle rodzice wchodzą na Librusa. Na przykład potrzebne są do nauki. Nie ma zakazu posiadania. Jest zakaz nieumiejętnego, nieadekwatnego do sytuacji używania tego telefonu komórkowego. Czyli gdyby na przykład przyjąć założenie takie, że jakiś nauczyciel chciałby wykorzystać smartfon na lekcji, to nie ma takiego zakazu, żeby nie można było z czegoś takiego skorzystać. Czasami uczeń musi posiadać ten telefon, żeby być w kontakcie z rodzicami, na przykład do celów zdrowotnych. Jest to taka forma troszkę profilaktyki. Szkoła to miejsce, gdzie nie tylko zdobywamy wiedzę, ale też budujemy relacje, uczymy się współpracy. Komórka przeszkadza. Uczniowie tego przestrzegają? Nie mogę dać gwarancji, że gdzieś w strefie intymnej, typu toaleta na przykład, za zamkniętymi drzwiami, ktoś nie odpali telefonu komórkowego. Czasem się zdarzy, że na przykład ktoś na przykład w toalecie używa telefonu. Wydaje mi się, że większość osób jednak nie przestrzega tego zakazu i kiedy się tylko nadarzy okazja, to się kryją po kątach i jednak odpisują lub sprawdzają jakieś media społecznościowe. Ale właśnie ciągle w telefonie i ciągle przed ekranem. O tym, że problem jest naprawdę poważny, świadczą statystyki. Wynika z nich, że blisko 85% polskich uczniów używa telefonów podczas przerw lekcyjnych, a blisko 1/3 z nich przyznaje, że korzystanie z telefonu sprawia, że mają mniej czasu na naukę. Co trzeci badany uczeń dodaje, że czuje niepokój, kiedy nie ma telefonu pod ręką i prawie połowa uczniów stara się mieć telefon zawsze przy sobie, również gdy zasypia i kiedy wstaje. No i już psycholodzy mówią o fonoholizmie wśród polskich uczniów, czyli uzależnieniu się od telefonów, oraz o FOMO. Pojęcie to oznacza lęk przed wypadnięciem z obiegu. To obawa, że coś istotnego nam umknie, kiedy nie będziemy online, choćby w telefonie. Tym jakże ważnym tematem zajął się Jacek Marciniak. Black and white.